Tak, tylko złoty 79 za kilogram. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskich Radio, wtorek 3 listopada, minęła 13. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Zamachowiec zastrzelony w Wiedniu był wcześniej skazany za kontakty z islamskimi terrorystami. W Austrii trwa obława na innych sprawców. Jutro pierwszych pacjentów z koronawirusem może przyjąć Stadion Narodowy. Do otwarcia szpitali tymczasowych szykuje się Małopolska. Poeta, dramaturg i działacz związkowy Stanisław Srokowski, laureatem nagrody Semper Fidelis. Trwa obława na terrorystów w Wiedniu i w całej Austrii. Wieczorem w serii ataków w centrum austriackiej stolicy zginęło 5 osób, w tym zamachowiec, 17 zostało rannych. Austriackie władze informują, że co najmniej jeden z napastników jest jeszcze na wolności. W związku z atakami policja zatrzymała 2 osoby w mieście St. Pölten na zachód od stolicy. Minister spraw wewnętrznych potwierdził, że zastrzelony terrorysta był zwolennikiem tzw. państwa islamskiego. Austriackie media informują, że był on już wcześniej karany za kontakty z islamistami. Sytuację w Austrii śledzi Wojciech Osiński. Według austriackich mediów głównym sprawcą wczorajszych zamachów, zastrzelonym już przez funkcjonariuszy, był 20-letni mężczyzna albańskiego pochodzenia, który urodził się i dorastał w Wiedniu. Jak dowiedział się stołeczny dziennik Kronenzeitung, napastnik był już w Austrii karany za kontakty z islamistyczną organizacją terrorystyczną. W więzieniu przebywał zaledwie kilka miesięcy. Na końcu 2019 roku został wypuszczony na wolność. Swoje plany napastnik miał zapowiedzieć w mediach społecznościowych, gdzie uzbrojony w maczetę i karabin oddał cześć szefowi państwa islamskiego. Podczas wtorkowej konferencji prasowej kanclerz Sebastian Kurz podkreślił, że wczorajsze ataki nie wynikają z konfliktów między Austriakami i imigrantami. To jest raczej walka między cywilizacją a barbarzyństwem. Walka, którą będziemy prowadzić z pełną determinacją. Do zamachów doszło w ostatni dzień przed wprowadzeniem lockdownu. Polskie służby monitorują sytuację w związku z serią zamachów terrorystycznych w centrum Wiednia, tak zapewnił w programie Trzecim Polskiego Radia Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak podkreślił, na naszej antenie służby są w stanie podwyższonej gotowości. W związku z atakami prezydent Andrzej Duda wystosował depeszę kondolencyjną do prezydenta Austrii Aleksandra van der Bellena. Polski prezydent określił zamach mianem barbarzyńskiego, podkreślił, że Polacy solidaryzują się z Austriakami i wyrażają swój stanowczy sprzeciw wobec wszelkich przejawów terroryzmu. Ponad 19 300 nowych przypadków koronawirusa potwierdziło przed południem Ministerstwo Zdrowia. To o prawie 4 tysiące więcej zakażeń COVID-19 niż wczoraj. Zmarło 227 osób. Wykonano, podobnie jak wczoraj, ponad 65 tysięcy testów. W tej chwili wolnych jest ponad 7700 łóżek covidowych, o ponad 150 więcej niż wczoraj. W całej Polsce tworzone są szpitale tymczasowe. Jutro pierwszych pacjentów przyjmie placówka, która powstała na Stadionie Narodowym w Warszawie. W Małopolsce do utworzenia szpitali tymczasowych przygotowują się spółki Skarbu Państwa. Placówki mają powstać m.in. w halach sportowych na terenie Tarnowa, Krakowa czy Krynicy Zdroju. O szczegółach Paweł Pawlica. W Krakowie szpitale tymczasowe mają powstać w małej hali przy Tauron Arenie oraz w hali Krakowi przy Błoniach. Na miejscu pracowały już komisje i eksperci, mówi wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulik. Całe szpitale nie mogą być przeznaczone wyłącznie na pacjentów z COVID-em i w tym celu właśnie tworzone są te rezerwowe szpitale. Z kolei w Tarnowie szpital tymczasowy ma powstać w hali Jaskółki, wyjaśnia prezydent miasta Roman Ciepiela. Największym kłopotem jest instalacja tlenu, która tego typu szpitalu jest najważniejsza. W Małopolsce powstanie szpitali tymczasowych mają wspierać m.in. spółki Tauron, PKO Bank Polski oraz Grupa Azoty. Za zabezpieczenie medyczne tych miejsc w Krakowie mają odpowiadać m.in. szpitale Wojskowy oraz Żeromskiego. Równolegle w Krakowie trwają przygotowania do przygotowania drugiego szpitala tymczasowego w hali Expo. Docelowo leczonych może być tam nawet 500 pacjentów z COVID-19. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Poeta, dramaturg i działacz związkowy Stanisław Srokowski, laureatem nagrody Semper Fidelis z wyróżnieniem prezesa IPN-u. Instytut przyznaje ją za upamiętnianie dziedzictwa polskich Kresów Wschodnich. Stanisław Srokowski urodził się w 1936 roku na Kresach. Nagrodę otrzymał m.in. za swoje dokonania literackie. W swoich utworach nawiązuje m.in. do ludobójstwa, jakiego dopuścili się na Polakach ukraińscy nacjonaliści w 1943 roku. Na kanwie jego opowiadania Nienawiść Wojciech Smarzowski nakręcił w 2016 roku głośny film pod tytułem Wołyń. Stanisław Srokowski związany jest też z ruchem solidarnościowym,

Stranger Things w programie trzecim. 11 minut po godzinie 13. Teraz śpiewająco Marcin Wolski i Łukasz Szwed. Witam panów. Witam państwa. Dzień dobry, panie Marcinie. Kłaniam się pięknie i jeżeli pozwolicie, to chciałbym wrócić do tematu, który zaczęliśmy w tydzień temu, aczkolwiek temat jest trudny do wyczerpania, ponieważ jest nim Agnieszka Osiecka. Agnieszka Osiecka, może zacznijmy piosenką. Zacznijmy piosenką, a potem domyślicie się państwo, dlaczego akurat tą. Halina Kunicka, Od nocy do noc. Pokochaj mnie na 100 lat, pokochaj mnie, jakbyś był tak młody, jak był dawniej świat. Już zielenieje sąd, oburzy i mroz, topimy się w podróży, ty kochaj mnie. Masz jeszcze czas, by pokochać mnie. O, jak to tak, że więdnie bez cichnie ptak, zegary tak śpieszą się. Biegną dnie i noce, pokochaj mnie, lesie mój, kochajcie mnie, ranne mgły, darujcie mi biały strój, tak mało już nocy i dni, znów zielenieje sąd, oburzy. Podróży, ty kochaj mnie od nocy do nocy, aż po noc. Nocy do nocy, Halina Kunicka. No, ważniejsza jeszcze informacja, że jest to piosenka z filmu Noce i Dnie. I właśnie taki klucz przyjąłem do dzisiejszego naszego spotkania, ponieważ średniemu pokoleniu i starszym Agnieszka Osiecka towarzyszyła od zawsze. Towarzyszyła w radio, ale przede wszystkim towarzyszyła w telewizji jako autorka paru pieśni, które pojawiły się w filmach i w serialach. Poza tym drugi wątek naszego dzisiejszego spotkania to Agnieszka Osiecka i mężczyźni. To jest też temat rzeka, to Amazonka można powiedzieć, bo rzadko spotyka się panie, które by przyciągały taką ilość mężczyzn i to mężczyzn znakomitych. Przy czym, powiedzmy sobie otwarcie, Agnieszka nie była, jak to się mówi, skończoną pięknością. Co więcej, niespecjalnie dbała o swoją powierzchowność, a nawet w jakiejś ankiecie została uznana za najgorzej ubierającą się Polkę. Co nie znaczy, że jej walory intelektualne, jej osobowość nie przyciągały naprawdę niezwykłych mężczyzn. Może jeżeli chodzi o małżeństwa, nie biła rekordu, ponieważ to były raczej luźne związki, ale lista jest olbrzymia i stale rośnie. A proszę powiedzieć, ten okres działalności wytężonej pani Agnieszki Osieckiej, to jakie były lata? 50. To było, to był okres, to była wytężona działalność stała. Od momentu, kiedy zjawiła się jako młodziutka dziewczyna, jako reporterka w teatrze STS i oczywiście tam zaczęła też podbijać pierwsze serca, zakochała się podobno jako najbardziej w tłumaczu z języka rosyjskiego Witoldzie Dąbrowskim, świetny tłumacz między innymi Okudżawy, straszliwie lewicowy, bo trzeba pamiętać, że STS dzielił się na czerwonych i czerwieńszych. W tamtych czasach można powiedzieć osobnym ptakiem nieuwikłanym politycznie była Agnieszka i można powiedzieć poza znajomościami politycznymi ona pozostała niezaangażowana, nie udało jej się zwerbować. Odsyłam zainteresowanych do książki Kryptonim Liryka Joanny Siedleckiej. Natomiast więc Witold Dąbrowski to była pierwsza miłość. Potem oczywiście było zauroczenie Andrzejem Jareckim, jednym z głównych autorów STS-u, a wcześniej był ślub też nie z byle kim, bo przedstawicielem takiej dynastii bogatych łodzian z Wojciechem Frykowskim. Tymże samym Frykowskim, który już po paru miesiącach rozstał się z Agnieszką, wyjechał do Ameryki, został ochroniarzem, jak to się nazywało, Polańskiego i zginął nie do końca spełniając swoją funkcję w willi Sharon Tate podczas napadu bandy Mansona. Zresztą klątwa nad rodziną Frykowskich wydawała się ciążyć dalej, ponieważ syn Wojciecha, Bartek, też zginął w dość dziwnych okolicznościach w willi Karoliny Wajdy pod Warszawą. Ale kontynuujmy tę listę. Potem kolejne małżeństwo, to był reżyser z STS-u Wojciech Jesionka. Powiem szczerze, że nigdy go nie spotkałem, aczkolwiek jego nazwisko przez swoje brzmienie zrobiło na mnie wrażenie, kiedy jako pierwszorodczyniak poszedłem na taki popis młodych kabaretów. Był to rok 66. Właśnie wtedy zacząłem nazwisko reżysera Wojciech Jesionka. No i potem były różne znakomitości, a wisienką na torcie, o której dowiedzieliśmy się po latach, był oczywiście Jeremi Przybora. Ale może na moment przerwiemy te moje plotkarstwo i posłuchamy kolejnej piosenki Agnieszki, w której właśnie wszystkie elementy, które pobrzmiewały w jej sercu, wyrywały się w śpiewie, a była to piosenka oczywiście z serialu Jan Serce. Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu, dobra myśl, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach, kropelka żalu, której winien jesteś ty. nieprawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt głodu ust, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt głodu ust, by odloty nagłe i wstydliwe, niezabawne. Nic nie wiedzący, a stracony pies czy miś. Żałośnie chuda kwiatów kiść i nowa złuda, nowa nić. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt głodu ust, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt głodu ust, by. Często słuchamy piosenek, nie mając świadomości, że to są piosenki właśnie na przykład Agnieszki Osieckiej, prawda? No tak, no ale to zwykle się nie zwraca uwagi. Ja się też dopiero po latach nauczyłem zapamiętywać nie tylko nazwisk aktorów, ale również reżyserów, czy na przykład kompozytorów muzyki filmowej. Ale mówiąc o prywatnych kontaktach, one były znacznie późniejsze, ponieważ w okresie powiedzmy sobie latach 60. czy wczesnych 70. no to byli dla mnie ludzie ze stresu, to wręcz wyższa półka. Myśmy byli młodzi, aspirujący, a SS powoli chylił się ku upadkowi, w końcu w którymś momencie połączono go z rozmaitościami i to był sposób na rozwiązanie. Ale była to grupa bardzo zintegrowana, spędzająca wspólnie wakacje. Takim magicznym miejscem stały się Krzyże, blisko Leśniczówki Pranie na Mazurach, gdzie znaczna część ludzi z tego pokolenia pobudowały sobie domy. Zresztą nie tylko ludzie z STS-u, chociaż na przykład z STS-u była Olga Lipińska, ale również Jan Pietrzak, a także sławny w swego czasu naczelny polityk i wicepremier Rakowski, który też przyjaźnił się z Agnieszką. Zresztą z Rakowskim jest śmieszna anegdota, którą mi opowiadano. Mianowicie pewnego razu zwrócono uwagę na potworny jazgot panujący na jeziorze, które było strefą ciszy. Interweniono u Rakowskiego, Rakowski wydał odnośne rozporządzenie i zapadła cisza. Ale mija jakiś czas i nagle słychać rozpaczliwy, straszliwy warkot. Wszyscy wybiegają z tych swoich domków. Okazało się, że Rakowski kupił sobie motorówkę. więc również tak było. Czyli Agnieszka nie bojkotowała, nie sabotowała władzy, ale nie dawała się wykorzystywać jakoś szczególnie instrumentalnie. Pisała piosenki czasem nawet do tak sztandarowych pozycji, jak do serialu. No, proszę zgadnąć. Tak, zagadka dla Państwa, bardzo prosimy. Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Przed nocą zdążymy, tylko tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzów. Gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, rudy i nasz pies. My czterej pancerni, powrócimy wierni po wiosenny. Przez całe dzieciństwo nie wiedziałem, że to są słowa Agnieszki Osieckiej. Ja powiem szczerze, piosenka piękna, natomiast nigdy nie miałem specjalnej atencji do serialu, który obejrzałem jako dziecko, bo ja już jako dziecko wyczuwałem nieprawdopodobny fałsz, ten wciskany na siłę internacjonalizm, te braterstwo polsko-radzieckie, którego symbolem był Janek i Marusia. I powiem szczerze, że takim znakiem, że to jest fałsz, była postać Olgierda w oryginalnym tekście Iwana. Dowódcy Rudego, który grał genialny aktor Wilhelmi. Była to jedyna chyba zła rola Wilhelmiego. On się w tym nie czuł. Był nieprawdziwy, sztuczny i właściwie można powiedzieć, gdzieś wewnętrznie demonstrował obrzydzenie do tego Sowieta w polskim mundurze. Panie Marcinie, zostało nam dosłownie 30 sekund, więc może jakieś słowo. Więc będziemy to kontynuować, a chciałem teraz polecić jeszcze jeden film. Można powiedzieć antywestern, ponieważ normalnie bohaterami westernów są mięśniaki. U nas ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić bohaterem intelektualistę. Z filmu Prawo i pięść wiele nie zostało. Tę rolę Holubek chyba chciał zapomnieć, ale została oczywiście piękna piosenka. Agnieszki Osieckiej. Bardzo panu dziękuję. I tak, kłaniam się, do usłyszenia. Marcin Wolski i Łukasz Szwed, dziękuję bardzo. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień,

Nagroda Semper Fidelis jest podziękowaniem za opiekę nad polską spuścizną materialną i niematerialną na dawnych kresach II Rzeczypospolitej, tłumaczył dyrektor Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa IPN Adam Siwek. Instytut poprzez to wyróżnienie pragnie wyrazić dla nich uznanie, a zarazem postawić na piedestale jako wzór do naśladowania. Choć mamy do czynienia z niezwykle skromnymi osobami, to wiadomo, że takie zauważenie i docenienie pozwala zmobilizować siły do dalszego działania. Jednym z wyróżnionych został ksiądz Roman Twaruk. W czasie swojej ponad 30-letniej drogi na Podolu ksiądz Twaruk prowadził i nadal prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz odbudowy zniszczonych, zabytkowych kościołów w obwodach chmielnickim i tarnopolskim. Można dziękować tylko tym, którzy tym się zajmują, żeby pamięć o tych ludziach, o tych bohaterach trwała jak najdłużej. Bo mówię, kiedy pamięć ginie, wtedy ginie naród. Nagrodę Semper Fidelis otrzymał również biskup Jan Purwiński, senior diecezji kijowsko-żytomierskiej. Dzięki jego działaniom Kościół katolicki przetrwał na Żytomierszczyźnie okres prześladowań komunistycznych. Duchowny ocalił też m.in. polski cmentarz w Żytomierzu. Nagrodzono również Inest Todryk i Andrzeja Pisalników, małżeństwo dziennikarzy z Grodna, redaktorów polonijnego tygodnika Głos z Nadniemna. Do ich szczególnie cenionych projektów należy cykl publikacji historycznych Dziadek w polskim mundurze. Jego celem jest przedstawianie sylwetek zwykłych ludzi pochodzących z kresów II Rzeczpospolitej Polskiej, których los związany był z polskim mundurem, założonym w różnych okolicznościach historycznych i osobistych. Nagrodę Semper Fidelis przyznano również Waldemarowi Szołkowskiemu, nauczycielowi historii w gimnazjum imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie, który między innymi bada i upowszechnia wiedzę o historii Polski i Litwy ze szczególnym uwzględnieniem historii Wileńszczyzny i polskich żołnierzach z tamtego terenu. A nagrodę postmortem kapituła przyznała Dorze Katznelson, która była literaturoznawczynią, slawistką i badaczką dziejów Kresów Wschodnich oraz losów polskich zesłańców. Pracę naukową łączyła z działalnością społeczną, utrzymując żywe kontakty z polskimi i żydowskimi ośrodkami na ziemi lwowskiej. Wspierała zarówno polskich weteranów wojny 1939 roku, żołnierzy Armii Krajowej, batalionów chłopskich, jak również Narodowych Sił Zbrojnych, domagając się dla nich emerytur u władz polskich. Była wielką zwolenniczką dialogu i porozumienia polsko-żydowsko-ukraińskiego, a także polsko-litewskiego. Z kolei wyróżnienie otrzymał Stanisław Srokowski, pochodzący z Kresów poeta, prozaik, dramaturg i krytyk literacki, który w swych utworach nawiązywał do zbrodni, jakie na Polakach popełnili ukraińscy nacjonaliści na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w czasie II wojny światowej. A te informacje na temat laureatów właśnie przyznanej nagrody Semper Fidelis przybliżył nam Witold Banach. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Subway, grosz w kieszeni, muzyczne wspomnienie sprzed prawie ćwierć wieku. Czas na kolejne rekomendacje kulturalne. Z Lublina Paulina Superczyńska. Z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły oraz 42. rocznicy wyboru Polaka na papieża Archiwum Państwowe w Lublinie przygotowało dwie wirtualne galerie poświęcone Janowi Pawłowi II. To ekspozycje wyjątkowe, bowiem prezentujemy między innymi nieznane zdjęcia i unikatowe dokumenty, mówi reprezentujący lubelski archiwum Bartosz Staręgowski. Pierwsza taka bardziej ogólna pod tytułem Papież Pielgrzym, Jan Paweł II, jego pielgrzymki do Polski w materiałach Archiwum Państwowego w Lublinie. Cztery bloki tematyczne. W pierwszym ogólnym zaprezentowane są wszystkie materiały, które udało nam się zgromadzić, które dotyczyły samej osoby świętego Jana Pawła II. Blok, który dotyczy wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową oraz pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Tutaj jest 1979 rok. Kolejny blok tematyczny to jest pielgrzymka w 1983 roku i ostatni blok pielgrzymka w 1987. To cenne o niezwykłej wartości historycznej świadectwa wydarzeń towarzyszących wizytom Ojca Świętego w Polsce. Większość materiałów zaprezentowanych na wystawie stanowią materiały dokumentowe związane z działalnością Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pielgrzymki papieża wywoływały pewne poruszenie społeczne, to też partia starała się te wizyty kontrolować i możliwie też bacznie je obserwować, co też czyniła poprzez działalność swoich własnych służb. Prezentujemy fotografie, na przykład akt urodzenia dziadka Karola Wojtyły ze strony matki Feliksa Pawła Kaczorowskiego, zdjęcia wykonane przy okazji różnych wizyt, zdjęcie arcybiskupa lubelskiego Bolesława Pylaka przekazującego na rzecz Akademii Medycznej w Lublinie respirator, będący darem Jana Pawła II. Na drugiej wystawie prezentowane są okolicznościowe medale poświęcone papieżowi. Galeria ta powstała dzięki uprzejmości pana Zbigniewa Nestorowicza, znanego lubelskiego filatelisty, numizmatyka i kolekcjonera, który wypożyczył nam ze swoich zbiorów 31 medali powstałych w związku z pontyfikatem Jana Pawła II. I tutaj szczególną grupę medali dotyczących pontyfikatu Jana Pawła II stanowią te oczywiście, które wykonano na okoliczność jego wizyt w Lublinie, w mieście, gdzie jeszcze jako profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego spędził dużą część swojego życia. I właśnie to medalierstwo lubelskie uwieczniające związki Karola Wojtyły, a następnie papieża Jana Pawła II z Lublinem, uniwersytetem i karierą naukową są zasadniczym zrębem właśnie prezentowanej galerii. Galerie dostępne są na stronie internetowej oraz Facebooku Archiwum Państwowego w Lublinie. Co właśnie z Lublina polecała Paulina Superczyńska. Chris Isaak za 9 minut 14, a z muzycznego kalendarza pamiętamy o tym, że dziś obchodzi urodziny szkocka piosenkarka i aktorka. Lulu. Me. me wanna shout, woo, shout, woo, shout, woo, shout, woo, shout. Alright, alright, alright, take it easy, take it easy, take it easy. Alright, alright, alright, hey. Lulu, urodzinowa w muzycznym trójkowym kalendarzu. Wszystkiego dobrego, urodzonym 3 listopada. Dziś też urodziny obchodzi Steven Wilson. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie, nie, nie, nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie.